مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. مسجد مکیان گوهر اختران، ای امید همه افتخار زمان. جاودان باد و در راه دین خدا، از وجود تو عالم شده شادمان. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای ذکر و مناجات و ورد و دعا، جای اشک و عبادت نماز و صفا. جای شور و مباهات و نور و سرور، جای تسبیح و تعظیم و یاد خدا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. مرکز وحدت و معدن رحمت است، نور چشم همه مایه عزت است. منظر با شکوهش صفای درون، خطبه جمعه ها مظهر شوکت است. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماء نجوم. حوزه علم و عرفان دارالعلوم، همچو ماه تمام در سماء نجوم. تا ابد زنده بادا در ایران ما، جاری از هر دیار بحر فیض علوم. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. چشمه صفای تو با شکوه با جلا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. یادی از مرد نستوه زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. یادی از مرد نستوه زاهد بکن، مرد علم و عمل مرد ایمان بکن. روح عبدالعزیز شاد و خندان و باد، ای خدا تربتش نور و باران بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. بعد از آن ماه تابان و شمس زها، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. زن ماه تابان و شمس زها، شیخ الاسلام محبوب و شمع هدا. ای توی مشعل روشنی در جهان، راهتان تا ابد همچو بدر دجا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا. پر ز شور و صفا، پر ز نور و ضیا. راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. راه عز و شرف نقش بنیاد ماست، عدل و آزادگی سوز و سودای ماست. رهرو راه حق این شعارش مدام، مهر و صلح و صفا منطق و رأی ماست. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، پرز شور و صفا پرز نور و ضیا. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر که با مال خود دین و یاری کند، یا که در راه حق جان نثاری کند. هر بلا را خدا دور و سازد ز او، در بهشت جای او جاودانی کند. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه اطرا سیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، پرز شور و صفا پرز نور و ضیا. ای خدا سنگر ما حفاظت بکن، ایمن از هر گزند و شرارت بکن. در بنای درت حسبنا الله کنیم، معبد و خانه اطرا سیانت بکن. حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، حفظ کن ای خدا مسجد مکیا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا، چشمه صفای تو با شکوه با جلا. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. تکبیر.